chorujących dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Honda Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Dzień dobry. Środa, 28 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Na razie wstrzymano wydobycie w kopalniach, ale górnicy chcą zaostrzenia protestów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Bliscy ofiar katastrofy w hali targów katowickich mogą złożyć pozew zbiorowy. Walczyli o to przez lata. Zielone światło zapalił Sąd Najwyższy. Wielka wpadka meteorologów w Stanach Zjednoczonych spowodowali niemal paraliż kilku stanów, zapowiadając atak zimy, którego nie było. Rano przez głośniki przy kopalni Budryk nadawano przemówienie, w którym prezes JSW Jarosław Zagórowski namawiał do podjęcia pracy, ale górnicy nie mają zamiaru go słuchać. W pięciu kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej wstrzymano wydobycie. Górnicy nie zjeżdżają pod ziemię, poza osobami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie wyrobisk. A jak mówi wiceszef Solidarności w JSW Roman Brudziński, pracownicy coraz głośniej domagają się zaostrzenia protestu. Oni nie chcą opuszczać zakładów pracy, chcą przerodzić ten strajk rotacyjny w strajk okupacyjny. Chcą czekać tutaj na rozwiązania, które dla nich są tylko do przyjęcia. A jedynym takim rozwiązaniem w tej sytuacji to jest tylko i wyłącznie nowy zarząd, nowy partner do rozmowy i po prostu już tego nikt nie będzie w stanie zmienić na chwilę obecną. Zarząd JSW chce wprowadzić plan, który miałby dać oszczędności w wysokości ponad 500 000 000 zł, a to oznacza zamrożenie płac, zmniejszenie deputatu węglowego, rezygnację z dopłat do zwolnień lekarskich czy uzależnienie wypłaty 14. pensji od zysku firmy. Górnicy nie chcą się na to zgodzić, zarzucają zarządowi JSW błędy w zarządzaniu. Wicepremier Janusz Piechociński uważa, że związkowcy nie akceptują kierownictwa firmy, bo ta z większą twardością niż w innych spółkach pilnuje wzrostu kosztów. Tymczasem grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej po trzech kwartałach ubiegłego roku notowała 302 miliony złotych straty, podczas gdy jeszcze w 2011 roku miała 2 miliardy złotych zysku. Politycy opozycji żądają wyjaśnień. Pytają m.in. o bardzo wysokie pensje zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dokładnie 9 lat po tragedii dostają nadzieję na zadośćuczynienia, choć droga jest jeszcze daleka. Sąd Najwyższy zdecydował, że bliscy ofiar katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich mogą złożyć pozew zbiorowy. Wcześniej takie próby kończyły się fiaskiem. Sądy twierdziły, że sprawy powinny być rozpatrywane indywidualnie. W katastrofie zginęło 65 osób. Wciąż część rodzin nie dostała żadnej pomocy. Hala się zawaliła na Bytkowskiej 1. Około 700 osób w środku. Ta rozmowa miała miejsce 9 lat temu. Na tereny Międzynarodowych Targów Katowickich zostały zadysponowane wszystkie możliwe służby. Aleksander Malher stracił tam dwóch braci. Pracuję w pogotowiu. No, jak wszedłem do hali, wie pan, jak zobaczyłem tych ludzi uwięzionych, nieżyjących, wie pan, w tych konstrukcjach, no to się mi nogi ugięły. Nadal jednak nie wszyscy otrzymali pomoc. To, co się w tej chwili wyprawia z tymi rodzinami, to jest tak przykre. Dokładnie po 9 latach od katastrofy pojawiła się nadzieja. Sąd Najwyższy zdecydował dziś, że rodziny ofiar katastrofy na Międzynarodowych Targach Katowickich mogą występować o odszkodowanie w pozwie zbiorowym. Zofia Pałac-Łeby, która straciła w katastrofie męża, mówi, że choć pojawiło się dziś światełko nadziei, wszystko trwa zbyt długo. Tak po cichu liczę, że komuś na tym zależy, żeby sprawa ucichła w miarę upływu lat. Myślę, że to był jeden z jedynych chyba takich i oby ostatni taki wypadek. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. W serwisie Trójki kolejne informacje. Sąd w Granadzie oskarżył 10 księży i dwie osoby świeckie o wykorzystywanie nieletnich. Proceder miał trwać od 2004 do 2007 roku. Poszkodowanymi byli ministranci. Jeden z nich ma dzisiaj 24 lata i dopiero teraz o wszystkim opowiedział papieżowi. Mężczyzna twierdzi, że był wykorzystywany seksualnie od 14 do 17 roku życia. Ponieważ jego zdaniem nie został wysłuchany w arcybiskupstwie w Granadzie, swoje przeżycia opisał w liście wysłanym do papieża. Ojciec Święty dwukrotnie do niego dzwonił i zachęcił, by zgłosił sprawę na policji. W jego ślady poszło trzech byłych ministrantów i dwóch świadków wydarzeń. Po 3 miesiącach dochodzenia sąd oskarżył osoby duchowne i świeckie o agresję, wykorzystywanie seksualne, ekshibicjonizm, współudział w przemocy i osłanianie winnych. Ponieważ do domniemanych przestępstw doszło przed 11 laty, prawdopodobnie niektóre z nich uległy przedawnieniu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Wprowadzanie stanów wyjątkowych, specjalne apele do mieszkańców, niemal kompletny paraliż kilku stanów wschodniego wybrzeża. Tak było wczoraj w Stanach Zjednoczonych, ale nie za sprawą ogromnego ataku zimy, bo tego nie było. Zawinili meteorolodzy, którzy dziś przepraszają za błędną prognozę pogody. To miały być największe w historii śnieżyce. Media wróżyły katastrofę. Gubernatorzy ogłaszali stany nadzwyczajne, unieruchomiono komunikację, a prywatnym samochodom zakazano wyjeżdżać na drogi. I choć w Nowej Anglii śnieżyce były duże, w Nowym Jorku, New Jersey i Pensylwanii spadło zaledwie kilkanaście centymetrów śniegu. Gubernator Nowego Jorku Bill de Blasio broni swoich decyzji, tłumacząc, że lepiej być zbyt ostrożnym niż bagatelizować zagrożenie. Meteorolodzy nie kryją, że tym razem ich prognozy zawiodły. Moje najgłębsze przeprosiny dla podejmujących decyzje i dla zwykłych ludzi, oświadczył główny meteorolog New Jersey Gary Szatkowski. Z kolei Adam Rudd z telewizji NBC przyznał, że była to jedna z jego największych wpadek w karierze. Zespół meteorologów z Nowego Jorku tłumaczył, że natura prognoz jest taka, że nie zawsze się sprawdzają. Nie zmienia to faktu, że jest to dla nas ciężki dzień, oświadczyli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. No to teraz u nas prognoza pogody, a skrót wiadomości o 16.30. W nocy możliwe przelotne opady śniegu na zachodzie, także śniegu z deszczem. Temperatura od minus 9 stopni na Podhalu do minus 3 w centrum i do zera na zachodzie. Jutro chmury, opady i rozpogodzenia. Na wybrzeżu może padać deszcz ze śniegiem, a na wschodzie, w centrum i na południu śnieg. Nad morzem silny wiatr. Temperatura od plus 1 stopnia na północy do 4 stopni powyżej zera na Dolnym Śląsku. Generalnie do końca tygodnia pogoda raczej bez zmian. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 777 zł. 4 tysiące może. 5 tysięcy. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic. Dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę. I zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72 265. Życzliwie powtórzę. 72 265. Koszt to 2,46 zł. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. 3, 2, 1. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest jedynym badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, czyli wczesne postacie tego raka. W ten sposób można chorobę całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 16:00. Zapraszamy do Trójki. A zaczniemy od propozycji pomocy dla frankowiczów, o jakiej od kilku dni mówił wicepremier Piechociński. Prawdę powiedziawszy, jest dokładnie tak, jak myślałam, czyli nijak jest. Przecież nie są żadne propozycje. No, tutaj jest na przykład propozycja, żeby w ogóle wszystko jest w sferze propozycji, a nie jakichś wyraźnych działań takich rządowych. No, propozycja uwzględniania przez banki ujemnego liboru. Mój bank uwzględnia, no i więc jakby co tu rozważać dalej? O propozycji uwzględniania i innych propozycjach już za chwilę. A za dwie chwile rozpocznie się mecz piłki ręcznej. W ćwierćfinale Mundialu Polska zmierzy się z Chorwacją i to może być horror, ale do sportowych horrorów jesteśmy już przyzwyczajeni. Thank you. już dowiedzieliśmy wiele razy, że jesteśmy mistrzami horrorów. O sportowych horrorach i o tym, jak to oglądać za kwadrans. O wpół do rozpocznie się mecz Polska-Chorwacja. W popołudniowej audycji będziemy także ostrzegać przed zbyt pochopnym przekazywaniem naszych danych osobowych. Tak samo jak nie ma darmowych lunchy, tak samo nie ma darmowych portali społecznościowych. Ceną jest nasza prywatność. Tak samo nie ma darmowych kont poczty elektronicznej. Ceną jest nasza prywatność. Kto i jak może wykorzystywać nasze dane facebookowe, albo gmailowe, albo tym podobne, o tym za pół godziny. Po 17 naszym gościem będzie Tomasz Rożek, popularyzator nauki, a porozmawiamy o fizyce dla każdego. Przyjaciele z podwórka to tytuł dzisiejszego reportażu. Mieszkaliśmy ze Zbyszkiem na jednym podwórku tuż koło siebie. To była późna szkoła podstawowa. No tak, bo znamy się od przedszkola, ale późna szkoła podstawowa, zaczęliśmy się przyjaźnić. Na bazie, krótko rzecz biorąc, muzyki. Muzyka była w naszym przypadku określeniem postawy do życia. Żyliśmy w socrealistycznym blokowisku. Była to forma kontestacji i, że tak powiem, osobowościowej i ustrojowej, ale również i estetycznej. Przyjaciele z podwórka, reportaż o 18.15. I jeszcze jeden temat, polskie meble. Jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o produkcję i eksport mebli. Taki mebel robi tapicer od początku do końca. Zamawiają rodzice, dorastają ich dzieci, przychodzą i też zamawiają, bądź zmieniają tylko tapicerkę tych mebli po rodzicach. O polskich meblach w trzeciej godzinie audycja. Jest o czym mówić, jesteśmy czwartą potęgą eksportową w skali świata. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Piłkarze ręczni pewnie teraz mają ostatnią odprawę gdzieś w szatni przed meczem z Chorwacją. Mecz o 16.30, czyli za 19 minut. A my zaczynamy audycję popołudniową piosenką dnia Django Django. Piosenka First Light. 22,7 trójek w każdej sprawie. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój dyżur telefoniczny do 19. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Complacency's known our name forever, but we never knew its game. Django, 15 minut po 16 za kwadrans rozpocznie się mecz Polska-Chorwacja. Zapraszamy do Trójki. A my teraz o sprawie bardzo delikatnej i skomplikowanej jednocześnie. Jak pomóc jednym, żeby inni nie czuli się skrzywdzeni? Mowa o sytuacji osób zadłużonych we franku szwajcarskim. Propozycji było już sporo. Dziś kolejne miał ogłosić wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Nadzieje rosły. Z dużej chmury spadł jednak mały deszcz. Przełomowe czy też odkrywcze rozwiązanie problemu nie padło. Padły za to słowa o propozycjach i rekomendacjach. Tak mówił wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Po pierwsze, uwzględnienie przez banki ujemnej stawki LIBOR. Wydaje się, że w tym obszarze jest już istotny postęp i mam nadzieję, że zachowując równowagę stron umowy, ale jednocześnie ujemne stopy procentowe będą każdorazowo uwzględniane przez banki. Pamiętajmy, że w Europie mamy narastające zjawisko deflacyjne. W związku z tym podzielenie się w tym obszarze przy rosnących ryzykach transakcji jest bardzo racjonalne. Prawdę powiedziawszy, jest dokładnie tak, jak myślałam, czyli nijak jest. Czyli nie są żadne propozycje. No. Pani Ewa, posiadaczka kredytu walutowego we frankach. Tutaj jest na przykład propozycja, żeby w ogóle wszystko jest w sferze propozycji, a nie jakichś wyraźnych działań takich rządowych. No, propozycja uwzględniania przez banki ujemnego LIBOR-u. Mój bank uwzględnia, no i więc jakby co tu rozważać dalej? Umożliwienie zainteresowanym kredytobiorcom bezprowizyjnej zmiany waluty kredytu z franka na złoty po kursie równym średniemu kursowi Narodowego Banku Polskiego w dniu przewalutowania. To, czego mi tutaj zabrakło. Główny analityk firmy Expander Jarosław Sadowski. To pewnie wiele osób oczekiwało jakichś rozwiązań podobnych do właśnie do tego, co zaproponował KNF, jakiegoś przewalutowania, ale nie po kursie NBP, co tutaj przedstawiono, a po jakimś może niższym kursie. Bardzo ważne więc jest, aby z tej dominacji banku czy kredytodawcy nad kredytobiorcą, jeśli chodzi o stan świadomości, zabezpieczenie swoich interesów, przejść do fazy partnerskich relacji. Minister gospodarki nie ma na dzisiaj władzy nakazania tego typu działań bankom. Ekonomista Marek Zuber. Natomiast mamy też takie słowa od przedstawicieli banków. Przecież będziemy tak postępować, bo przecież nie chcemy, żeby coś złego się stało klientom. No niestety, patrząc też na ostatnie lata, mamy bardzo wiele sytuacji. Mamy też programy także w radio, także w telewizji, które pokazują takie sytuacje nierównego traktowania czy złego traktowania klientów. To nie jest takie oczywiste, że bank zachowa się zawsze fair. Prowadzenie do czynnych umów wakacji kredytowych na okres do 3 lat, także oczywiście dla kredytów złotowych oraz wprowadzenie limitu wysokości raty, na przykład na poziomie końca 2014 roku. Czy ja nie wiem, no może komuś to pomaga, mnie na pewno nie. Świadomość tego, że mam ten dług do oddania i mam go nadal, jest absolutna. No ja te pieniądze muszę zwrócić. To, że ja przez 3 lata nie będę płacić, mnie to nie pomaga. No co z tego? No okej, rozumiem, że kierujemy się taką zasadą, że może za 3 lata frank będzie dużo, dużo tańszy, będzie mi dużo, dużo łatwiej. No ale a co przez te 3 lata? To nie znika ten dług. Ja nie wiem. No może rzeczywiście w sytuacji, w której przedstawiciel banku z pistoletem stoi przy mnie i mówi natychmiast opuszczaj swój dom, ewentualnie wtedy poproszę o wakacje 3-letnie. Ale tak to moim zdaniem to nie jest rozwiązanie. No odsuwanie problemu nigdy nie jest rozwiązaniem problemu. Wakacje kredytowe są dobrym rozwiązaniem w takich bardzo trudnych momentach, bo całkowite zawieszenie raty, no też trochę jest bez sensu, jeżeli nam rośnie rata. Tutaj te drugie rozwiązanie jest ciekawe, które obok tych wakacji też zostało zaproponowane, to znaczy zawieszenie raty na poziomie z grudnia, więc to mogłoby pomóc części osób, tym, dla których ta rata skoczyła do takiego poziomu, że nie mogą sobie poradzić. Wprowadzenie dla nowo zawartych umów limitu roszczeń z tytułu kredytu hipotecznego udzielanego do 100% wartości nieruchomości, wysokości wartości nieruchomości i tu mówimy właśnie o klasycznych działaniach prewencyjnych zabezpieczających przed przyszłym kryzysem w obszarze nie tylko kredytów walutowych, ale również kredytów złotówkowych. To, co mi się spodobało, to jest propozycja, która mówi, że w trudnej sytuacji, jeżeli jest klient i sobie nie radzi ze spłatą, to jego odpowiedzialność za zadłużenie nie mogłaby przekroczyć wartości nieruchomości. Czyli taki klient, który zaciąga teraz kredyt, miałby w przyszłości podobny problem jak frankowcy, to znaczy cena mieszkania spadła, zadłużenie jest wysokie i nawet jeżeli sprzedamy mieszkanie, to zostajemy z jakimś długiem, to przy tych nowych propozycjach taki dług zostałby po prostu anulowany. Bardzo słuszne, fajne założenie, no tylko nijak się ono ma do tych kredytów, które już są wzięte. Mój kredyt teraz jest znacznie większy niż wartość nieruchomości, w której mieszkam, no i tak dalej. No. To są raczej propozycje zmian, które należałoby albo wprowadzić poprzez jakieś rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, albo jakąś ustawę. Jak na razie to są po prostu taka lista pomysłów, która no, niewiele wnosi. I o tej liście pomysłów opowiadał Marcin Pośpiech. W Polsce w ostatnich latach udzielono ponad 500 000 kredytów we frankach szwajcarskich. Do tematu tych kredytów powrócimy jeszcze dziś w magazynie ekonomicznym Kwadrans przed 18. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Tu Trójka, na audycję popołudniowa, 20 minut po 16. Mecz rozpocznie się za 10 minut. Charlie Winston za 6. Zapraszamy do Trójki. Horror lub scenariusz, którego nie powstydziłby się mistrz filmów grozy Alfred Hitchcock. Takie podtytuły w prasie towarzyszą właściwie wszystkim meczom w wykonaniu polskich piłkarzy ręcznych. A dziś czeka nas kolejny horror. Pytanie tylko, czy z happy endem, czy nie, zastanawia się Adam Malecki. W ćwierćfinale Mistrzostw Świata zagramy z Chorwacją. Jestem przekonany, że podczas meczu w wielu domach będzie można usłyszeć krzyk rodem z najlepszych horrorów. Alfred Hitchcock siał niepokój w głowach widzów, którzy podczas projekcji jego filmów miewali ataki paniki. Do piłkarzy ręcznych pasuje jak ulał, mówi Kamil Śmiałkowski z portalu naekranie.pl. Ten Hitchcock pewnie stąd się wziął w tych wszystkich opowieściach, że on dawkował napięcie bardzo dobrze, a poza tym no, wszyscy kojarzą go z podstawową anegdotą, że na początku musi być trzęsienie ziemi, a potem napięcie musi rosnąć. I on te filmy, nie wszystkie oczywiście, ale właśnie tak budował, a tutaj mamy te emocje na żywo. I tu mamy prawdziwych ludzi, prawdziwe historie, prawdziwe emocje. Nasi szczepiorniści wspaniale wpisują się w temat horrorów, przekonuje Stefan Darda, autor powieści Grozy. Oglądam wszystkie mecze z zapartym tchem. Jest to dyscyplina, którą można bardzo mocno do horroru przyrównać. I właśnie to jest dyscyplina, która od pierwszego gwizdka do ostatniej syreny trzyma w napięciu, ponieważ zwroty akcji następują wręcz lawinowo. Jeden taki niesamowity zwrot akcji w wykonaniu naszych ręcznych pamiętają zapewne wszyscy kibice. Jest rok 2009. Ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Gramy z Norwegią. Jest remis. Do końca 15 sekund. Czas bierze ówczesny trener reprezentacji Bogdan Wenta i przemawia. 15 sekund. Przerywać i mamy pustą bramkę. Tylko spokojnie. Mamy dużo czasu. Dawaj, bronimy. Piłkę przejmuje Artur Siódmiak i rzuca do pustej bramki Norwegów. Wygrywamy. I to właśnie trener Wenta wprowadził tę modę na horror. Jak wspominają eksperci, on już jako zawodnik lubił sceny rodem z filmów grozy. Sylwester Sikora z Przeglądu Sportowego. Pamiętam jego mecze jako zawodnika, kiedy on krwawiąc, kiedy był porozbijany, porościnany, łuk brwiowy, nos. On wtedy najlepiej grał. Będąc już trenerem, Wenta szalał przy linii bocznej boiska, wspierając w mrożących krew chwilach naszą drużynę, a po meczu opowiadał z pasją o filmowym aspekcie piłki ręcznej. Jednak ta piłka jest dzisiaj taka, ta piłka ręczna, że naprawdę scenariusze, które wydaje się, że już są napisane, nagle się zmienia. Nagle masz innych bohaterów, ktoś inny staje Oscara. Wtórowali mu zawodnicy. Artur Siódmiak. Już dowiedzieliśmy wiele razy, że jesteśmy mistrzami horrorów. I Bartosz Jurecki. Lubimy horrory, lubimy walkę do końca i lubimy tą adrenalinę. Adrenalinę, która udziela się także kibicom. Dzisiaj jej na pewno nie zabraknie. Trzeba się więc przygotować. Zasięgnąłem porad u psychologa, jak sobie poradzić z emocjami. Po pierwsze, dobrze jest przeżywać te chwile wspólnie, w dużym gronie i dzielić się przeżyciami. Co jakiś czas trzeba wziąć kilka głębokich oddechów. A kiedy emocje sięgną zenitu, warto wykrzykiwać. Wszystkie słowa, które mają literkę R w razie, takie jak królicza noga, krowa, sam wyraz horror już ma literkę R, czyli warto nawet powtarzać, bo to powoduje odreagowanie. Horror, horror, horror, tak? Cały czas oglądamy i horror. Tak, to trochę pomoże myśleć pozytywnie. Wszystko to powoduje rozładowanie trochę emocji. Radzi Katarzyna Niewińska, psycholog-terapeuta w poradni psychomedic.pl. W każdym razie szczypiorniakofobia na szczęście nam nie grozi. A jeśli wszyscy będziemy myśleć pozytywnie, to i wynik będzie dobry. Będziemy mogli się cieszyć, tak jak komentator TVP Maciej Starowicz. Wygrywamy 31-30, ależ fantastycznie to się zakończyło dla tych kapitalnych facetów. Był taki moment, że o rany... Gramy w półfinale! Z Chorwacją nie wygraliśmy od 7 lat. Ostatni raz udało nam się ich pokonać na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Krowa, królik, kaloryfer za dwie. Ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu Tu gory wygłaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta z tych, a będę z pieści psa. Widelce stęczą z ust, cygara spływa. Głak jak diwa krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja welczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur, kłów, sztywniejsza górna swat. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalów ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele, młyn. Stojąc tu i opacując płot, Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety, niestety, niestety. Panie redaktorze, żeby zachować 3-3 w wyniku, to wygramy 33-30. Trzymam za słowo, panie Adamie. 22 i 7 trójek. Zaczęło się. Minęła 16.30 w trójce. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. I 35 miliardów dolarów. Tyle właśnie jest wart antykryzysowy plan dla Rosji. Ogłosił go prezydent Władimir Putin. Celem jest wsparcie gospodarki nadwyrężonej przez zachodnie sankcje i taniejącą ropę naftową. Putin zarządził, aby nie obcinano wydatków socjalnych i na obronność. Plan koncentruje się głównie na wsparciu banków i wielkich firm. Sytuacja na Ukrainie. Kwestie bezpieczeństwa. Unia energetyczna. O tym dyskusja w Paryżu. Już jutro na polsko-francuskie konsultacje rządowe leci premier Ewa Kopacz. Czekają spotkanie z prezydentem Francji François Hollande. Do rozmów dojdzie w piątek. Wezmą w nich udział także ministrowie finansów, środowiska, kultury, a także przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony i rolnictwa. Jeszcze przed wylotem do Paryża premier spotyka się z prezydentem i tu także pojawi się temat Ukrainy. To spotkanie zaplanowane jest na godzinę 19 w Belwederze. Ostry spadek na giełdzie w Atenach. Akcje poszły o ponad 9% w dół po tym, jak nowy premier zapowiedział renegocjację greckich długów. Alexis Tsipras oświadczył na pierwszym posiedzeniu swojego rządu, że renegocjacja zobowiązań Grecji jest jednym z jego priorytetów. Dodał, że celem rządu będzie narodowe ocalenie, a gabinet jest gotów, jak się wyraził, przelać krew, aby przywrócić godność narodu. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego pożaru w Szczecinie. Ogień pojawił się tam w wielorodzinnym domu. Zginęła 89-letnia kobieta. W wyniku tego pożaru jedna osoba straciła życie, jedną osobę byliśmy zmuszeni ewakuować z pierwszego piętra. Mimo że dosyć szybko pojawiliśmy się na miejscu, to właściwie całe mieszkanie zdążyło spłonąć. Informował Piotr Tuzimek ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Kolejne informacje w trójce o 17:00. Zapraszamy. Jeśli chodzi o pogodę, do końca tygodnia raczej bez zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Thank you.

Zapraszamy do Trójki. Trzeba się od tego oderwać. Nieświadomie, a czasem bezmyślnie, dane osobowe podajemy nawet wtedy, kiedy robimy zakupy albo rezerwujemy przez internet bilety. Wiele informacji o sobie przekazujemy też, kiedy dostajemy karty rabatowe do sklepów albo rejestrujemy się na portalach z różnymi konkursami, nawet błahymi. Przestrzega nas przed takimi pochopnymi decyzjami Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, bo w zamian za niewielkie upusty i drobne nagrody sprzedajemy dane warte grube pieniądze. Są takie konkursy, w których jeszcze zanim odpowiemy na pytanie konkursowe, zanim się w ogóle dowiemy, jakie jest to pytanie konkursowe, chcą, żebyśmy dali wszystkie dane. Wygraj kosmetyki. Co mamy? Żeby się zarejestrować na tej stronie, muszę dać imię, nazwisko, e-mail, swój, datę urodzenia, płeć. Często pojawia się też adres dokładny z kodem pocztowym. I te wszystkie informacje musimy podać już na samym początku, no bo przecież, jeżeli ewentualnie wygramy, kurier musi do nas zadzwonić, że paczka jedzie. Ewentualnie jak wygram, muszą gdzieś tą paczkę dostarczyć. Nagroda jest jakaś mała, jakaś drobna nagroda. Krem, tusz do rzęs. O czym to świadczy? Że są firmy, które robią konkursy tylko po to, żeby uzyskać od nas dane osobowe. Są to czynności masowe. Andrzej Liwiński z GIODO. Ostatnio określono to jako syreni śpiew, czyli śpiew w Odysei, syren, które przyciągały Odyseusza. To jest śpiew, który ma nas przyciągnąć i mamy za niezwykle niską cenę albo za darmo oddać swoje dane osobowe do czyjejś dyspozycji. Jak się loguje, czy na jakieś zakupy, do jakiegoś sklepu internetowego. Wszędzie chyba, gdzie akceptuje regulamin, to tak się dzieje. I otrzymuje się jakieś różne telefony, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Trzeba najbardziej uważać na tego typu sytuacje, w których coś się dzieje niejako przy okazji. Doktor Paweł Litwiński z Instytutu Allerhanda. Korzystamy ze smartfona, który w zasadzie każdy dzisiaj z nas ma. My nie wiemy, co ten smartfon robi w tle, jakie informacje o nas przekazuje, czy na przykład w danym momencie nie przekazuje komuś informacji o tym, gdzie jesteśmy. Trzeba uważać bardzo na to, co się dzieje w internecie. Większość z nas ma konta w jakimś portalu społecznościowym. Prawie każdy z nas ma pocztę elektroniczną. My nie wiemy, kto ma dostęp do tych danych, nie wiemy, gdzie one się znajdują. Robimy to nieświadomie czy świadomie? Pewnie nieświadomie. Wie pani, ile warte są pani dane osobowe? Nie, nie mam pojęcia. Ludzie bardzo chętnie oddają swoje dane osobowe. Monika Gierada-Sołtysek z firmy kupującej dane osobowe. W zasadzie nie mają świadomości, jak dużą wartość w tej chwili dane osobowe przedstawiają dla przedsiębiorstw, dla firm, dla reklamodawców. Ile kosztuje choćby numer telefonu? Widełki są bardzo duże. Są to zazwyczaj kwoty rzędu kilku złotych za jeden rekord, od kilkunastu groszy do kilku złotych, w zależności oczywiście od jakości tego rekordu, czy jest aktualny, czy jest potwierdzony. Wiele elementów ma wpływ na cenę takiego rekordu. Tak samo jak nie ma darmowych lunchy, tak samo nie ma darmowych portali społecznościowych. Ceną jest nasza prywatność. Tak samo nie ma darmowych kont poczty elektronicznej. Ceną jest nasza prywatność. Czasami to bywa tak, że ktoś idzie do sklepu i ekspedientka pyta nas, czy mamy już kartę stałego klienta i my, a w zasadzie czemu nie? Ja mam w jednym markecie kartę. Ostatnio kupiłem kilka produktów. Okazało się, że z tych 15 produktów tylko w dwóch miał minimalne ulgi. Więc bądźmy rozsądnymi ludźmi. Ja wiem, że to ciężko. Jakie dane są najcenniejsze? Najcenniejsze są dane przede wszystkim o stanie zdrowia, o naszych nałogach, ale również dane marketingowe, dane o naszych zamiłowaniach, gdzie chodzimy, gdzie bywamy, z kim się spotykamy. Musimy tutaj rozróżnić dane wrażliwe, czyli te dane, które podlegają szczególnej ochronie i dane, które są warte bardzo wiele dla firm zajmujących się marketingiem. I na podawanie właśnie tych danych powinniśmy szczególnie uważać na co dzień. Przypomnijmy sobie wszelakie akcje promocyjne w hipermarketach czy centrach handlowych, gdzie możemy sobie zbadać za darmo, w cudzysłowie, stan naszej skóry. Jeżeli się przedstawimy, jeżeli podamy swoje dane, co bardzo często jest warunkiem na przykład dostania próbki darmowej. Albo uczestnictwa. Albo w ogóle wejścia do tego boksu, gdzie ktoś tam się tej naszej skórze będzie przyglądał. Już ktoś zebrał informacje na nasz temat. Jednak trzeba patrzeć, zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół nas, jeżeli chodzi o nasze dane osobowe. I przypominamy o tym w Europejskim Dniu Ochrony Danych Osobowych, a informacje zbierała Izabela Woźniak. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 10 minuta, 2-2. Bardzo zacięty mecz, tylko 4 bramki w ciągu 10 minut. A u nas już za chwilę 3 strony świata. Ernest Zozuń zapyta, jak daleko stąd do wojny w Europie. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnant. Thank you. Paris dans les fleurs. Moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Ponieważ ostatnie 7 lat to były lata chude dla naszych piłkarzy z Chorwacją, to dzisiaj zaczynamy lata tłuste. Zas i Niki Janowski. To Trójka. Za 13 minut godzina 17. 14 minuta meczu Polska-Chorwacja. Nie jest najlepiej. Chorwacja prowadzi 4-2 i w tej sytuacji trener zmienia prowadzącego. Teraz Ernest Zozuń. Witam Państwa. Bardzo dobrze widoczne są analogie między tym, co działo się w Europie w latach 30. minionego wieku, a tym, co dzieje się teraz. Groźba wojny na starym kontynencie jest tak wielka, jak nigdy dotąd. Mówił wczoraj w Oświęcimiu ukraiński prezydent Petro Poroszenko, apelując do Europy o działania mające powstrzymać Rosjan. Jutro w Brukseli spotykają się ministrowie spraw zagranicznych Unii. Czy spotkanie to przyniesie dalsze sankcje wobec Rosji? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Rada Najwyższa Ukrainy uznaje Rosyjską Federację jako państwo agresora. Taką rezolucję przyjęto wczoraj w Kijowie. To odpowiedź na sobotnie ostrzelanie Mariupola i wzmożenie ataków separatystów na Donbasie. To odpowiedź na całą wojnę na wschodzie Ukrainy i jednocześnie apel do świata. Pomóżcie. Separatyści wykorzystują wyrzutnie grad i moździerze. Doszło też do dwóch bezpośrednich walk. Ukraińcom udało się odeprzeć ataki. Bojówkarze skupiają się głównie na próbach zdobycia Debalcewa, ważnego węzła kolejowego. Jest tam co najmniej 5 batalionów, z tego jeden, jak twierdzi ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk, składający się z rosyjskich komandosów. Oprócz tego działają tam 3 jednostki artylerii i mniejsze grupki bojówkarzy. Ogółem 2,5 tysiąca osób do 35 czołgów, 22 wyrzutnie rakiet i 50 dział artyleryjskich. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na Donbasie tylko trochę jest oficjalnych oddziałów ukraińskiej armii, ale przede wszystkim walczą tam ochotnicze nacjonalistyczne bataliony. To są legiony zagranicznych najemników, to są natowskie legiony, oznajmiał Rosjanom Władimir Putin. Tymczasem w Rosji sytuacja gospodarcza zdecydowanie się pogarsza. Rosną ceny w sklepach, maleją dochody ludności. Codziennie z Rosji płyną informacje o obcinaniu budżetowych wydatków, a to na badania naukowe, a to na uczelnie, a to na służbę zdrowia, a to na transport miejski. Obserwuje się bardzo szybki odpływ kapitału. Agencje ratingowe stawiają Rosji najniższe z możliwych oceny. Ale Rosjanie jakby nie wiedzieli, w jakich realiach żyją. Rosja jak Feniks z popiołów, zawsze się odradza. Zatem na pewno za chwilę będzie lepiej. Co mam myśleć? Mieszkam w tym kraju, jasne? Ja wierzę w Rosję. Będzie oczywiście teraz nie najlepiej, ale to nas tylko wzmocni. Wierzę w nas w 100%. Wytrzymamy to wszystko. Wszystko wytrzymamy. My wytrzymamy to wszystko. Wszystko wytrzymamy. A moim gościem jest pan Bartosz Cichocki, komentator międzynarodowy Polskiego Radia. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ja myślę, że ostatnie dni odebrały wszelkie argumenty tym wszystkim, którzy mówili o ewentualnym łagodzeniu sankcji wobec Rosji. Też tak pan myśli? No, już dawno powinniśmy porzucić złudzenia, ale no, jeśli faktycznie jeszcze byli wśród nas naiwni, to masakra w Mariupolu, około 30 osób cywilnych zabitych w ostrzale artyleryjskim, ponad 100 osób rannych, wyleczyła tych jeszcze łudzących się, że to nie Rosja, że to jest jakaś lokalna perturbacja i czasowa perturbacja. To jest poważny problem, który będzie w Europie obecny w tej czy innej formie przez wiele lat przyszłych. Ale czy pieniądze jednak nie zwyciężą? Bo tak, Węgrzy mówią, że lepiej robić z Rosjanami biznesy niż okładać ich sankcjami. Grecy też już zaczynają tak wspominać. Francuzi próbują przewalczyć embargo na wieprzowinę. Sądzę, że właśnie przedsiębiorcy najlepiej rozumieją tę sytuację, kiedy odkładanie pewnych działań w dłuższej perspektywie czasowej się mści. Teraz na bieżąco oczywiście można zarobić, jeśli Rosja zniesie embargo na wieprzowinę francuską czy na inne produkty rolno-spożywcze greckie, ale to będą zyski bardzo chwilowe. Ten kryzys bezpieczeństwa niesie ze sobą ogromne straty na innych w innych obszarach i wydaje mi się, że każdy, kto potrafi liczyć, kto potrafi trzeźwo spojrzeć na sytuację, rozumie, że musimy zacząć działać, powstrzymać Rosję dzisiaj, żeby jutro nie stracić znacznie więcej niż kilkaset ton wieprzowiny, mleka czy kilka miliardów inwestycji, które mogłyby napłynąć, ale w tej chwili nie napłyną. Jak słucham prezydenta rosyjskiego, to zastanawiam się zazwyczaj, czy on wierzy w to, co mówi. To jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że on doskonale wie, tak jak to ujął sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, że jedynymi obcymi wojskami na terytorium Ukrainy są wojska rosyjskie. Natomiast prezydent Putin być może jest przekonany co do słuszności swoich działań, co do słuszności celu i po prostu uważa, że wszelkie narzędzia do osiągnięcia tego celu, nawet posługiwanie się nieuzasadnionymi zarzutami, są usprawiedliwione. Tak sobie to tłumaczę, choć mamy też niewątpliwie wielokrotnie do czynienia z jawnym kłamstwem ze strony rosyjskich środków masowego przekazu, a nawet, nad czym należy szczególnie ubolewać, ze strony oficjalnych przedstawicieli, urzędników państwa rosyjskiego. Słowo kryzys podobno w telewizji rosyjskiej jest zakazane. No, też trudno się dziwić, że media rosyjskie starają się podbudować duchowo, budować ducha oporu. Może to się wydawać dziś paradoksalne, ale ten kryzys konsoliduje póki co Rosjan. Oni faktycznie, większość z nich jest przekonana, że to jakiś spisek wrogich sił jest winien pustkom w lodówce, ale jestem przekonany, że im dłużej ten kryzys będzie będzie trwał, tym chętniej, tym bardziej skłonni jednak będą się zastanowić, czy przypadkiem błędne decyzje ich władz nie są źródłem problemu, choć nie ukrywajmy, trwa wyścig z czasem. Będziemy mieli do czynienia coraz częściej z takimi sytuacjami jak w Grecji, kiedy do władzy w państwach unijnych będą dochodziły partie populistyczne, partie, których popularność wynika z głębokich problemów gospodarczych, wewnętrznych, czy to w Grecji, czy we Francji, czy w Hiszpanii. I te partie nie będą skłonne zapewne, nie będą tak zdeterminowane jak dzisiejsze rządy do utrzymywania polityki sankcji wobec Rosji. Nawalny to realna siła. On nawołuje do marszu antykryzysowego, by zrobić taką manifestację w Moskwie. Dużo osób wyjdzie na ten marsz, myśli pan? Sądzę, że w warunkach rosyjskich należy mieć szacunek do każdego człowieka, który decyduje się na publiczny protest, bo to grozi utratą zdrowia, utratą życia, więzieniem, represjami. To jest prawdziwe bohaterstwo dzisiaj w Rosji, wyjść na ulicę i protestować. Natomiast nie sądzę, żeby to była taka masa ludzi, która mogłaby spowodować zmianę polityczną. Jeśli już, to raczej bym szukał tutaj źródeł zmiany wewnątrz elity rosyjskiej, która też traci na tym kryzysie. Putin nie ma opozycji? W takim sensie, jak my w demokracjach rozumiemy, nie ma, ale są za tą fasadą jedności, za to, monopartyjności czy wodzostwa. Oczywiście działają różne grupy interesów. Jedne na europejskich sankcjach, na spadku cen ropy tracą, inne zyskują i tarcia będą się ujawniać im dłużej ten kryzys będzie trwał, im dłużej skonsolidowana będzie Unia Europejska i Stany Zjednoczone w stosunku do tego, co dzisiaj Rosja czyni. To teraz do Ukrainy. Rezolucja, że Rosja państwem agresorem, to tak trochę stwierdzenie, że za dnia jest jasno, a w nocy jest ciemno. No ale to jest prawna kategoria i ona wynika, to że wcześniej nie została taka uchwała przyjęta, wynika z tego, że Ukraina wierzyła w proces polityczny, w możliwość porozumienia się z Rosją, a dziś najwyraźniej traci tę wiarę i zbliżać się będzie taki moment, kiedy być może nawet ogłosi stan wojny. Przecież dzisiaj to może się wydawać paradoksalne, ale przecież te oba państwa, Rosja i Ukraina, utrzymują stosunki dyplomatyczne, mają ambasady wzajemnie w swoich stolicach. To wynikało z tego, że obie strony z różnych przyczyn udawały, że to nie wojna. Licząc ze strony ukraińskiej, że uda się wynegocjować jakieś porozumienie, jakiś kompromis. Także nie ukrywajmy, że Ukraina tutaj działa pod naciskiem niektórych państw zachodnich, które starały się wpłynąć na powściągliwość strony ukraińskiej, na te zawieszenia broni, na nieużywanie ognia, w wyniku czego, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, zginęło wieluset ukraińskich żołnierzy przypłaciło życiem te presje na prezydenta Poroszenkę, by nie eskalować konfliktu. Zmienia się podejście również chyba do LNR i DNR, bo uznanie za organizację terrorystyczną to chyba zamyka możliwość rozmowy z nimi. Do tej pory z nimi rozmawiano. Gdyby organizacje międzynarodowe i państwa zachodnie wsłuchały się w ten apel, w tę uchwałę Werchownej Rady, to faktycznie logiczne byłoby, że należy wyłączyć tych separatystów z rozmów, ale też nie bądźmy naiwni. Bywają takie sytuacje, gdzie z terrorystami się negocjuje, nie czyniąc tego w świetle kamer. Ja bym natomiast zwrócił uwagę, że od uznania ewentualnego tych organizacji za terrorystyczne jest tylko jeden krok do uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm. To niosłoby, choć trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale gdyby przyjęto takie rozwiązanie, to niosłoby sobie bardzo poważne konsekwencje międzynarodowe. Myśli pan, że ta retoryka przeniesie się na forum międzynarodowe? Retoryka przeniesie się na forum międzynarodowe, dlatego że żyjemy w świecie zinformatyzowanym, medialnym i zdjęcia, które codziennie do nas płyną z Ukrainy, poruszają wyobrażenie